sfânt, minunat, creator, ești Dumnezeu. La crucea de la Golgota, vin azi cu viața mea, înaintea ta să mă primești și viața să-mi dăruiești. La crucea de la Golgota, primește, Doamne, viața mea, smerit din nou astăzi eu vin și mă tuturor, tu ești nădejdea mea.